ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृत्तारण्यक उपनिषद चतुर्थ अध्याय तृतीय ब्राह्मण के सप्तम कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ है। भाष्य के ऊपर कंडिका में कहा था कि कतमा आत्मेति हे याज्ञवल्क्य गुरुदेव, आत्मा कौन है, कौन है आत्मा, ऐसा पूछा। उत्तर दिया योयम विज्ञानमय प्राणेषु हृदि अंतर्ज्योति। उत्तर दिया यही है जो तो इंद्रियों के समीप है। हृदय हृदय हृदय शब्द का अर्थ बुद्धि है, वहां बुद्धि बुद्धि के भीतर है, यही कहना है। हृदय मांस पिंड है, उसमें बुद्धि है, बुद्धि के भीतर है वो आत्मा। और प्राणेशु में जो सप्तमी है इंद्रियों को लिया है, उसके समीप में बुद्धि है और बुद्धि के भीतर आत्मा है, ऐसा कहने के लिए है। तो ये उत्तर दिया। तो यहां एक प्रश्न उठता है कि आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति करके षष्ठ कंडिका में बता दिया है। जब ये चार प्रकाश शांत हो जाते हैं, आदित्य प्रकाश भी नहीं, चंद्र का प्रकाश भी नहीं, अग्नि का प्रकाश भी नहीं, जिस अवस्था में वाणी का प्रकाश भी नहीं, उस अवस्था में किस ज्योति से क्रिया करता है। कहा आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति, आत्मा ना एव आस्ते पल्यते कर्म करते विपल्यते इत्यादि कहा था। तो फिर आत्मा का निर्णय तो हो गया है अनुमान के द्वारा पहले ही, यत्र यत्र क्रिया तत्र तत्र ज्योति। जब आगादि ज्योति नहीं है तो आत्मज्योति कहा, आत्मज्योति को बता दिया। फिर ये यहां पर कतमा आत्मा कैसे पूछा जा रहा है, आत्मा का निर्णय तो हो गया अनुमान से वहां पूर्व में, षष्ठ कर्णिका में आत्मा का निर्णय हो चुका है, फिर सप्तम कर्णिका में कतमा आत्मा ये कैसे पूछा गया। कहते भ्रांति हो रही है इसका पूछने का कारण, भ्रांति क्या है, उपकार्य उपकारक में समान ज्योति काम कर रहा था। उपकार्य शरीर, उपकारक आदित्य आदि, वो भी भौतिक ये भी भौतिक, उपकार्य उपकारक में समान ज्योति काम करता है, सादृश्य समान है। तो यहां भी समान लेने पर ठीक है, एक बात को ले लिया है, बाकी इंद्रिया तो बाकी अन्य इंद्रिय कोई हो सकते हैं, ये शंकाजनक नीति है। इंद्रियों में एक ही तो बाघ बाघ ज्योति शांत होने पर पूछा हुआ है, हो सकता अन्य ज्योति हो, यही प्रश्न है यहां। तो संज्ञा आ गई, तो एक संज्ञा की अज्ञान के कारण से ही है, अज्ञान के कारण क्या भ्रांति से ऐसा पूछा जा रहा है, ये कहना है। या वार्तिक है अविवेकता पृच्छति को, वार्तिक है अविवेकता पृच्छति कतमा कतमा आत्मेति, ये पूछा गया अविवेक के कारण। अत्र वार्तिक प्रकारांतरेण प्रश्नवाक्य वाक्य उत्थापन बताएगा, यहां जो वार्तिक में जो है ना अन्य प्रकार से प्रश्न का वाक्य का अन्य प्रकार से उत्थान करते हैं। भाष्य में तो कहा था अविवेक से ही कहा था, अज्ञान के कारण ही कहा हुआ है, वार्तिक में अब अन्य प्रकार से उत्थापन करते हैं, यहां कहना चाहते हैं। तथा ही कहा आत्मैवास्यत्युपश्रुत्य पूर्वोत्तर विरुद्धता असंख्य जनको प्राक्षित आत्मायम कतमो नीति। आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति जब सुना है पहले, फिर यहां कतमा कहने के लिए ये क्यों पूछा गया, यही आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति पूर्व में षष्ठ कंडिका में बता दिया है। जब तो उपश्रुति ऐसा सुनकर के आत्मा एव अस्य ज्योतिर्भवति सुनकर पूर्वोत्तर विरुद्धता, पूर्व में अनुमान से आत्मा सिद्ध हुआ है विरुद्धता, आशंक्य विरुद्धता आशंक्य विरोध शंका कर जनको अप्राक्षित आत्मा आत्मायम कतमो नीति कहा। जनक ने पूछा कतमो आत्मा, यही पूछा कतमो आत्मेति, यही पूछा है, यही कहा। देहादि संगता संगता वाश्याम आत्मेति हविदा विदौ सुप्रसिद्धे जगत्यस्मिन् नायोषित बाल पंडितम। कहते आत्मा शब्द करता देहादि में प्रसिद्ध है लोग, आत्मा माने शरीर, आत्मा माने इंद्रिया आदि आदि सब, बालक लेकर के जितने भी संसार में जितने बैठे हैं सब आत्मा माने यही समझते हैं, यही है। देहादि संघात, देहादि संघात में कार्यकरण संघात में आत्मा इति ही अभिधा अभिधौ अभिधाधिय कथन भी होता है, आत्मशब्द से बुद्धि भी होती है। अभिधा और धी माने बुद्धि, अभिधा माने कथन, आत्मशब्द का प्रयोग इसी में होता है लोक में, ऐसा देखा है इस जगत में ऐसा होता है। देहादि संगत, देहादि संघात में आत्मा इति ही अभिधा ध्येय, अभिधा माने कथन शब्द प्रयोग और धी माने बुद्धि, ये दोनों हो जाती है लोक में। शरीर में देहादि संघात में आत्मशब्द का प्रयोग होता है लोक में, कथन होता है। कैसे है? सुप्रसिद्ध, ये दोनों प्रसिद्ध हैं, शब्द कथन और बुद्धि होना, आत्मबुद्धि शरीर आदि में होना, संघात में होना, और शब्द का कथन भी शरीर आदि में होना प्रसिद्ध है। जगति अस्मिन जगति सुप्रसिद्ध, ये दोनों प्रसिद्धि है इस जगत में, आत्मशब्द माने शरीर, शब्द शब्द से भी और बुद्धि से भी, जानते भी इसी को आत्मशब्द से दो प्रसिद्ध हो। जगति अस्मिन आयोषित बाल पंडितम कहते हैं, योषित से स्त्री से लेकर के बालक से लेकर के पंडित तक सभी आत्मा माने शरीर, यही सब आंग यहां अभिविधि अर्थ में सब संसार में ऐसे है आत्मा का अर्थ, ये कार्यकरण संघात को आत्मा बोलते हैं, ये प्रसिद्ध है, ये कहते हैं। तो आत्मा भी अस्य ज्योतिर्भवति सुना हुआ, फिर यहां कतम आत्मा क्यों पूछा जा रहा है? सिद्ध हो गया शरीर को लेकर के ये यहां जनक की शंका यही है। पुम व्यापार से संबंधो देहादि व्यतिरेकिण ज्योतिषान आत्मना पूर्वम लिंगे न प्रतिपादित, कहते पुरुष का जो व्यापार है ना, जो आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते विपल्यते, जो शरीर का व्यापार है, ज्योति के बिना व्यापार नहीं होना, यही करके कहा। पुम व्यापार से संबंधो, ये पुरुष का शरीर का जो व्यापार है, आस्ते पल्लेते कर्म कुरुते विपल्यते आदि जो व्यापार है, ये व्यापार शरीर का व्यापार संबंध, इसका संबंध पुरुष के व्यापार का संबंध, देहादि व्यतिरेकिणा, देहादि से अतिरिक्त ज्योतिष सिद्ध किया है पहले, देहादि व्यतिरेकिणा ज्योतिषा अनात्मना ज्योतिषा, आदित्यादि ज्योति के द्वारा सिद्ध किया है, आदित्यादि ज्योति के द्वारा, ये शरीर से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा इसका व्यापार सिद्ध किया है पहले, यही है। पुम व्यापार से संबंध, पुरुष पर शरीर है, यह शरीर का व्यापार का जो संबंध है, देहादि व्यतिरेकिणा ज्योतिषा अनात्मना, कहा जो अनात्मा ज्योति है आदित्यादि ज्योति, देहादि से अतिरिक्त है उनसे। पूर्वम लिंगेन प्रतिपादित, पहले लिंग दे करके हेतु दे करके सिद्ध किया, ये कहते हैं पूर्वम लिंगेन प्रतिपादित, लिंग माने हेतु, हेतु के द्वारा सिद्ध किया है। ये शरीर का जो व्यापार, कोई भी व्यापार शरीर में होता है तो आदित्यादि से कोई एक ज्योति से होता है, ये सिद्ध किया है पूर्व कंडिका में। आत्मविभाष्येत वज्रात पूर्वोत्तर विरोधतः संजात संशयो राजा याज्ञवल्क्य पृच्छतः, अन्य ज्योति के द्वारा हमारे पहले सिद्ध किया हुआ है क्या, आदित्यादि ज्योति के द्वारा इसका व्यापार होता है, अब चतुर्थ पर्याय में पंचम पर्याय में आकर के क्या कहा, आत्मा आयुवाश्य ज्योतिर्भूत विरोध हो गया, आत्मा मैंने शरीर से कैसे प्रकाश करेगा, शरीर के प्रकाश के लिए आदित्यादि ज्योति पहले कहे, उसके बाद आत्मशब्द से शरीर, यहां लोक में प्रसिद्धि शरीर को है, फिर आत्मज्योति से शरीर ज्योति से क्रिया करता कैसे बोल दिया, आत्मनाय वास्ते पल्ले थे कर्म करे, पूर्व कंडिका को लेकर शंका है। तो पहले हेतु दे करके लिंग हेतु दे करके आदित्यादि ज्योति के द्वारा क्रिया है, इसमें बताया, अब इसी से क्रिया कैसे बताई गई, आत्मा मैंने शरीर जो लोक में प्रसिद्धि को लेकर कहा, यही है। पुम व्यापार से संबंधो देहादि व्यतिरेकिणा ज्योतिषा अनात्मना पूर्वम लिंगेन प्रतिपादित, पहले यह सिद्ध किया है क्यों ज्योति है पुरुष आदि में, आदित्य ज्योति चंद्र ज्योति इत्यादि कहा था। अब आगे जाकर आत्मविभाष्येति वचनात्, इस उसी कंडिका में अंतिम पर्याय बोल दिया, आत्मा आत्मविभाष्य ज्योतिर्भवति आत्मनाविभाष्य, कैसे कहा आदित्यादि ज्योति से इसमें क्रिया होनी, आत्मा मेरे शरीर में अब कैसे ज्योति बन रहा वो, ये शंका है। पूर्वोत्तर विरोधता, पूर्वोत्तर में विरोध है, उसी कंडिका में पूर्व वाक्य अन्य अनात्म ज्योति को बता रहा है, बाद में आत्म ज्योति माने शरीर को ज्योति बता रहा है, विरोध होने से। संजात संशयो राजा याज्ञ बल्कि अपृच्छत, अर्थांतरम अपृच्छत का संजात संशय, संशयो संजात यस्य, जिसको संशय उत्पन्न हो गया सुन करके, पहले तो आदित्यादि ज्योति से शरीर का व्यापार बोला और आगे जाकर शरीर को ही व्यापार, वही व्यापार वही व्यापारी बना दिया, आत्मा मैंने शरीर प्रसिद्ध है लोक में, ये संशय है राजा को। राजा याज्ञ बल के अपृच्छता, याज्ञ बल को पूछा, क्या पूछा, कतमा आत्मेति, ये पूछा, यहां ये कहना चाहते हैं। अर्थांतरम चेत देहादेर आत्मज्योतिर्विवक्षितम पूर्वोत्तर विरोधयम तदा नैवेहते। यदि देहादि से अतिरिक्त आत्मा हो तो पूर्व वाक्य का उत्तर वाक्य का विरोध नहीं आएगा। पहले आदित्यादि ज्योति के द्वारा शरीर में क्रिया होना बताइए, और आगे यदि शरीर से अतिरिक्त आत्मा कोई हो तो उस स्थिति में उस वाक्य के साथ विरोध नहीं होगा। शरीर से अतिरिक्त आत्मा से शरीर में क्रिया होगी करके विरोध नहीं होगा, ये कहा। अर्थांतरम चेत देह से अतिरिक्त कार्यकरण संघात से अतिरिक्त कोई आत्मा हो, अर्थांतर ये विषयांतर हो तो देहादेर, देहादेर अर्थांतरम चेत, यदि देहादि से अतिरिक्त आत्मा हो, किंतु लोक में प्रसिद्धि देहादि में है आत्मा शब्द का प्रयोग संघात में है, उससे अतिरिक्त यदि आत्मा हो तो देहादि आत्म ज्योतिर्विवक्षितम अर्थांतर, यदि अन्य ज्योति विवक्षित है देह से अतिरिक्त ज्योति विवक्षित हो तो पूर्वोत्तर विरोध हो जाऊ, जो पूर्व और उत्तर में जो विरोध था पहले आदित्यादि ज्योति के द्वारा कथन, बाद में स्वयं से क्रिया के आत्मा मेरे शरीर प्रसिद्ध है तो शरीर रूपी ज्योति से शरीर में क्रिया कैसे, ये विरोध था। तदा नैवे रहोगते, यदि माने शरीर से अतिरिक्त आत्मज्योति हो तब ये विरोध आएगा नहीं, ये विरोध होता नहीं, कहा। नौकरीगत धातु है रहोगते, नौकरीगत तो ये विरोध नहीं होगा उस स्थिति में। आत्मशब्द से लोकेशन प्रसिद्ध होने के वस्तुषु साक्षी बुद्धि सरिगांते स्वात्म बुद्धि समन्वयात करते। देखो आत्मशब्द का प्रयोग ना लोक में अनेक स्थानों पर होता है, एक ही नहीं। आत्मशब्द से अस्मिन लोके आत्मशब्द है इस लोक में, आत्मशब्द जो है ना यह प्रसिद्ध अनेक वस्तुषु प्रसिद्ध, अनेक वस्तुओं में प्रसिद्ध है। आत्मशब्द से कई वस्तु को कहते हैं, अनेक वस्तुओं में प्रसिद्ध है आत्मशब्द। साक्षी में भी आत्मा बोलते हैं, बुद्धि को भी आत्मा बोलते हैं, और शरीरांतेषु शरीर तक आत्मशब्द का प्रयोग होता है, साक्षी के लेकर शरीर तक, माने साक्षी में है, बुद्धि में है, मन में है, इंद्रियों में है, शरीर में है, आत्मशब्द का प्रयोग सब जगह होता है लोग। और शरीर के संबंध करके बाहर तक ले जाता है आत्मशब्द का, माने महेश मर गई अभी लाया खरीदते थे खरीद के लाया, मर जाती है हाय मैं मरा बोलता है, आत्मशब्द वहां पर पहुंचाता है लोग में, ऐसा है हाय मैं मरा, मैं माने आत्मा, मैं बारा ऐसा बोलता है। तो आत्मशब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर लोक में प्रसिद्ध है, ये कहते हैं। आत्मशब्द से लोकेशन प्रसिद्ध होने का वस्तुषु अनेक वस्तुओं में प्रसिद्ध है, कहां कहां, साक्षी बुद्धि शरीरांतेषु, साक्षी में भी आत्मशब्द का प्रयोग होता है, बुद्धि में भी होता है, मन में होता है, इंद्रियों में होता है, शरीर तक आत्मशब्द प्रयोग होता है शरीरांतेषु। आत्मबुद्धि समन्वयात, आत्मबुद्धि सर्वत्र अनुगत है लोक में, ऐसा है। दत्तमत प्रत्यय तस्मात बहुअर्थ सत्र संभव कतमो भवता आत्मेति ज्योतिष्वर विवक्षित, यही है दत्तमत प्रत्यय लगा है यहां, कतमो आत्मेति किम शब्द से दत्तमत करके कतमो बनाए, अनेक में प्रसिद्ध है आत्मशब्द कहां कहां लोक में, माने बुद्धि से लेकर साक्षी से लेकर के देह तक है, तो इनमें से कौन आत्मा है, ये शंका इसलिए है। अनेक अनेक वैश्य आत्मशब्द पर अनेक में प्रसिद्धि हो रही लोक में, इसलिए इनमें से आत्मा कौन है, कतमा आत्म है, यही प्रश्न है यार, इस कंदिका में प्रश्न यही है, एक कतमो भवता आत्मा इति ज्योतिष विवक्षित, भवता विवक्षित आत्मा, आपके द्वारा जो विवक्षित आत्मा है गुरुदेव, जिसको आप आत्मा समझते हैं, कौन है आत्मा यहां, यही है प्रश्न, यही है कतमो आत्मेति का प्रश्न का यही वाक्य उत्तर बताएगा। इति पृष्ठोनुमान अविरुद्धम प्रत्यपि पदत आत्मज्योतिषु विस्पष्टम राजानम योयम वित्यतः, इति पृष्ठो अनुमान अविरुद्धम प्रत्यपि पदत, राजा के द्वारा पूछे गए जो याज्ञवल्क्य के हैं, अनुमान अविरुद्धम, पूर्व में जो अनुमान किया था वाणी के विषाम तो उन पर की ज्योतिष काम करता, उसे अविरुद्ध रूप से उत्तर देते हैं, दिया याज्ञवल्क्य ने उसे अविरुद्ध रूप से उत्तर दिया है कहते हैं। शांतायाम वाची किम ज्योतिर्भवति कहा था, अनुमान से सिद्ध किया था आत्मा वशी ज्योतिर्भव, उसके अविरुद्ध विषय को यहां उत्तर दिया है कहा। आत्मज्योतिष विस्पष्टम प्रतिबिंब, आत्मज्योति को स्पष्ट रूप से उत्तर दिया यहां याज्ञवल्क्य ने इस खंडिका में, क्या करके पूछा, कहते राजा को बताया यही योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, यही आत्मा है ये बताया। योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति उत्तर दिया है। इंद्रियों के समीप में जो विज्ञानमय है, विज्ञान प्राय है माने बुद्धि प्राय, विज्ञान माने बुद्धि, यहां विज्ञानमय विज्ञान शब्द विज्ञायते अनेन इति विज्ञान, जाना जाता है जिसके द्वारा, किसके द्वारा उसको विज्ञान, ल्यूट प्रत्यय कर्ण कारक में देखना, माने ज्ञान में विज्ञान ऐसा नहीं है, जिसके द्वारा जाना जाता है विज्ञान यहां। तत्प्राय है, माइट प्रत्यय लगा विज्ञान के आगे, प्राचुर्य अर्थ में है, बुद्धि प्राचुर्य का काम करता है, मन नकल करता है, उपहित है उपाधि का नकल करता है। जैसे जलस्थ चंद्र, जल के हिलने पर हिलता सा लगता है, तो इसी प्रकार ये भी बुद्धि जैसे जैसा करती है कर्तृत्व आदि, उसमें यह अपने को कर्तृत्व आदि पाने लग जाता है, यही है। इसलिए विज्ञान में कहा प्राचुर्य अर्थ, बुद्धि प्राचुर्य है ये आत्मा, ये बताना है। योयम से लेकर के एक बता दिया, योयम विज्ञानमय प्राणेषु हम हृदय अंतर्ज्योति, ये कहा प्राणों के समीप जो बुद्धि है, बुद्धि के भीतर ये है, ये बताना चाहते हैं, बुद्धि के भीतर है आत्मा, ये कहना है। ठीक है, देखें प्रकृतम दर्शयन प्रश्न उत्थापयति, प्रकृत कथमा आत्मा, ये प्रकृत है इसे दिखाते हुए, प्रकृत प्रकृति यही चल रहा, कथमा आत्मयति, तो इसमें प्रश्न का उत्थापन करते पहले का आत्मा इत्यादि का, आत्मैवास्य यदि उपसृत्य पूर्वोत्तर विरुद्धता, पूर्व कंडिका में आत्मैवास्य ज्योतिर्भवति कहा था, पूर्वोत्तर विध आत्मा ज्योति हो गया, शरीर ज्योति हो गया, फिर यहां कथम आत्मा क्यों पूछना, यही एक शंका पूर्वोत्तर विरुद्धता का, वहां शंका इसलिए है पहले आदित्य आदि ज्योति बता रहे थे, बाद में शरीर को ही ज्योति बता दिया, आत्मा शब्द करता शरीर में प्रसिद्ध है लोक में, ये विरोध है पूर्वोत्तर, ये कहना है। कथम पूर्वोत्तर विरुद्धत्व आशंका, जो पूर्वोत्तर विरोध की आशंका कैसे हुई यहां, यन मूला प्रश्न प्रवृत्ति, जिस शंका मूलक यन मूलक शंका मूलक प्रश्न की प्रवृत्ति हो रही हो यहां, कथम आत्मयति ये सब ये शंका करेगा, तदर्थम प्रथम प्रसिद्धि होता है, इसके लिए प्रश्न के लिए पहले क्या दिखाते हैं, प्रसिद्धि दिखाते हैं, लोक में प्रसिद्धि शरीर में आत्मा शब्द के दिखाना चाहते हैं, देहादि यही कहा, देहादि संगतौ संगता संगतावश्य आत्मयति यह विदाधिय सुप्रसिद्ध जगत्यस्मिन् आयोषित बाल पंडितम का, जगत में प्रसिद्धि है माने देहादि संघात में ही आत्मशब्द प्रयोग होता है, और किसके द्वारा ये बैठता इत्यादि प्रश्न कहा था पहले आदित्य आदि के द्वारा कहा, अंत में जाके आत्मा माने स्वयं से स्वयं में स्वयं के क्रिया स्वयं के लिए प्रकाश भी स्वयं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये शंका यहां, आत्मा माने लोग में प्रसिद्धि इनमें है शरीर में है, तो यही है ये बता दिया। टीका में कहते हैं तथापि कथम पूर्वोत्तर विरोधता इति आशंका, हाँ महाराज फिर भी पूर्व और उत्तर में कैसे विरोध आ गया, पूर्व कंडिका में पूर्वोत्तर वाक्य वही है, पहले आदित्य आदि ज्योति के द्वारा ये उपकृत होता बोला था, अब इसी के द्वारा यही उपकृत होना बताया जा रहा है, क्यों आत्मा शब्द का अर्थ शरीर, तो शरीर का उपकार आदित्य आदि ज्योति से बताते हुए फिर शरीर से ही शरीर का उपकार, यह कैसे, ये शंका है। तथापि कथम पूर्वोत्तर विरोध, आदित्य आदि ज्योति और आत्मज्योति में कैसे विरोध हो गया फिर भी, ये शंका की, तो उत्तर देते हैं पूर्वोक्तम अनुतरपति, पहले जो कहा उसको ही अनुसरण करते हैं। पुंव्यापार से संबंधो देहादि व्यतिरेकिणा ज्योतिषा नात्मना पूर्व लिंगे न प्रतिपादित, पहले यही है, पुरुष का जो पुरुष माने शरीर, शरीर का जो व्यापार है चलना फिरना आदि जो व्यापार है उसका संबंध व्यापार से देहादि अतिरेकिणा ज्योतिषा, व्यापार का संबंध आदित्य आदि ज्योति के साथ दिखाया, पहले अनात्म ज्योति से दिखाया है पूर्व, और हेतु देकर के सिद्ध किया है, आदित्य ही ने भी ज्योतिषा आस्ते पल्लेते कर्म गुरु इत्यादि कहा था पहले, और ठीक है कहते हैं आगे। अथ विरोधम उद्भाव्य प्रश्नोपपत्ति माह, विरोध को दिखा करके उत्थापन करते हुए प्रश्न के युक्ति संगत है ये सिद्ध करते हैं, आत्मा इत्यादि का देखो ना, आत्मा शब्द का अर्थ लोक में प्रयोग शरीर के लिए होता है, यही है। आत्मैवास्य वचनात् पूर्वोत्तर विरोधता, पहले अन्य ज्योति के द्वारा उपकृत कहा, बाद में स्वयं से कहा, आत्मा माने शरीर लोक में प्रसिद्ध यही है, तो स्वयं से उपकृत कैसे होगा, यही है। आत्मैवास्य वचनात् आत्मा ही वश्य ज्योतिर्भवति आया अंतिम पर्याय में वहां इस वचन से पूर्वोत्तर विरोध होता। पूर्व में अन्य ज्योति के द्वारा उपकृत बताया था आदित्यादि ज्योति के द्वारा, अब अंतिम में स्वयं से आत्मा माने शरीर और यही क्रिया भी यही होनी है, ये विरोध है पूर्वोत्तर विरोध होता। संजात संशय राजा, राजा जिसको संशय उत्पन्न हो गया ऐसा जो राजा, संजात संशय यश्य जिसको संशय पैदा हो गया राजा को ऐसा राजा, याज्ञ बल के अपृक्षत याज्ञ बल को पूछा राजा ने, ये क्या पूछा कदम आत्मे थी ये पूछना है। टीका में है आत्मत्व प्रसिद्धम देहम, यही है ना आत्मशब्द से प्रसिद्धि शरीर में है लोक में, आत्मत्व प्रसिद्धम देहम हित्वा इसको अनात्मना ज्योतिरंतरण व्यापार स्यात्, आत्मशब्द से प्रसिद्ध जो देह देह है ना इसको छोड़कर अनात्म ज्योति के द्वारा पुरुष का व्यापार होना चाहिए, देह से ही देह का व्यापार कैसे होगा यही शंका है राजा का, राजा की शंका यही है। आत्मत्व प्रसिद्धम देहम हित्वा यहां ज्योति जो शरीर में क्रिया होनी आस्ते पल्ले होनी है तो आत्मना ज्योति से आस्ते नहीं होना चाहिए, अन्य कोई ज्योति के द्वारा होना चाहिए, पहले अन्य ज्योति के द्वारा उपकार हो रहा था यही है। आत्मत्व प्रसिद्धम देहम हित्वा इस शरीर को छोड़कर त्याग कर अनात्मना ज्योतिरंतर अन्य कोई ज्योति अनात्म ज्योति के द्वारा पुम व्यापार स्यात, पुरुष का व्यापार होना चाहिए आदित्यादि ज्योति सम्राट आदित्यादि ज्योति है ना स्यात इति आदित्यादि स्यात इति आदित्यादि ज्योति सम्राट इति हो इत्यादि संबंध होता है। किम ज्योति ऐसे कहा आदित्य ज्योति भाई सम्राट इत्यादि कहा था पहले, तो अन्य कोई अन्य ज्योति से होना चाहिए कहा। संप्रति आत्मैव अस्य ज्योतिर इत्यस्य इत्यादि उक्तिया, अब अंतिम जाकर के अंतिम पर्याय बोल दिया उसी कंडिका में आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति बोल दिया, पहले आदित्यादि ज्योति को दिखाया माने उपकृत उपकार्य में भेद दिखाया अन्य दिखाया, अभी एक ही में कैसे क्रिया इसी में होनी है और ज्योति भी यही कैसे यही है। संप्रति आत्मैव ज्योतिर इत्यादि उक्तिया इस कथन के द्वारा आत्मना तस्य संबंध उच्यते, ज्योति का संबंध आत्मा के आत्मा ज्योति और आत्मा माने शरीर का संबंध शरीर में उक्ते तथा पूर्वोत्तर वाक्य और विरोधात्, इसलिए क्या होगा पूर्व वाक्य उत्तर वाक्य में विरोध होगा, पहले उपकारी उपकार भिन्न किया था अंतिम परिणाम एक ही हो गया, क्यों आत्मा शब्द का प्रयोग लोक में शरीर में प्रसिद्ध है क्रिया भी शरीर में होनी है। विरोधात् आत्मा ने उत्पन्न संशय राजा, आत्मा शब्द में राजा को संशय हो गया, आत्मा शब्द में संशय हो गया यही है संशय राजा। तन निर्दिराधिशया उसको निर्धारण करने की इच्छा से कौन है आत्मा, आत्मना एवं आस्ते पल्ले में कहा हुआ आत्मा कौन है उसके निर्धारण करने की इच्छा से पृच्छति इत्यर्थ राजा पूछते हैं कहा। विरोध संकया संशयात प्रश्न उत्तम, विरोध की शंका से शंका होने से प्रश्न का पूछा गया है, ये प्रश्न का किसके लिए विरोध की शंका हो गई, पहले शरीर से अतिरिक्त ज्योति से इसमें उपकार बताया अंतिम पर्याय में शरीर से ही बताया क्यों आत्मशब्द का अर्थ शरीर में प्रसिद्ध है लोग में यही है। विरोध संख्या विरोध संख्या के द्वारा संशया संशय होने से प्रश्न उत्तम राजा ने प्रश्न कर दिया कतम आत्मेति उत्तम अक्षिपति, और सिद्धांत की ओर से शंका करते हैं अर्थांतरम इत्यादि कहा यही है। अर्थांतरम से देहादे, यदि देहादि संघात से अतिरिक्त ज्योति हो कोई देहादेर आत्मशब्द का अर्थ देहादि से अतिरिक्त कोई हो ज्योति तो देहादेर आत्मज्योतिर्विवक्षितम, यदि आत्मज्योति देहादि से अतिरिक्त हो आत्मना आस्ते पल आत्मवश्य ज्योतिर्भवति आया वो देहादि से अतिरिक्त हो यदि तो पूर्वोत्तर विरोध हो तदा नहीं भेट हो गए राजा ही बोलते हैं तब पूर्वोत्तर विरोध नहीं होगा, पूर्व में भी शरीर से अतिरिक्त ज्योति से काम किया अभी भी अतिरिक्त ज्योति हो जाएगी आत्मा यदि शरीर से अतिरिक्त हो तो सही है, क्यों आत्मशब्द का प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है शास्त्र में नहीं लोक में प्रसिद्ध है शरीर, इसलिए शंका आ गई। ठीक है मतलब आत्मैव अस्य इत्यादि आत्मैव अस्य ज्योतिर्भवति आत्मना एव आस्ते पल्लयते कर्म कृते पिपल्यति जो कहा था पूर्व मंत्र में अंतिम में यही है। आत्मैव अस्य इत्यादि आत्मशब्देन देह ग्रहे, आत्मशब्द के द्वारा देह देह को लेने पर देह ग्रहण करने पर पूर्वोत्तर विरोध, पूर्व में अनात्म ज्योति के द्वारा इसके उपकार बताया और अंतिम पर्याय में स्वयं से स्वयं का उपकार आत्मा माने शरीर और आत्मना वास्तव में शरीर के द्वारा ही बैठता है शरीर से चलता है इत्यादि हो गया यही होना विरोध होगा पूर्वोत्तर विरोध होगा उपकार उपकार पहले भिन्न थे, अब एक हो गया विरोध, पूर्वोत्तर विरोध शंका नहीं है, शंका के विषय हो जाए, शंका के योग्य होता है। देहादि अतिरिक्त ज्योतिषा पूर्वम पुम व्यापार से, और पहले देहादि से अतिरिक्त ज्योति के द्वारा पुरुष का व्यापार बताया था आदित्यादि ज्योति के द्वारा पहले में, देहादि अतिरिक्त जो ज्योति है कौन, आदित्यादि ज्योति ज्योतिषा पूर्वम पुम व्यापार से, और अधुना से देह ना, अब देह से ही देह के व्यापार माने आत्मना एवं आस्ते पल्ले थे करके कहा, होने से संबंध कहने से ऐसा कहने पर आत्मशब्द ना अर्थांतर कर, इससे अतिरिक्त यदि ग्रहण करते हैं आत्मशब्द से माने पूर्वोत्तर विरोध नहीं आएगा, कहते हैं ध्यान देह शब्द है ना देह ग्रहे आत्मशब्द है ना अर्थांतर कर ना अन्य देह को छोड़कर अतिरिक्त लेने पर आत्मशब्द लेने पर अर्थांतर है तो अविरोध, अब कोई विरोध नहीं होगा, पहले भी उपकार उपकार भिन्न थे अभी भिन्न हो जाएंगे विरोध। तस्मात इसलिए विरोध शंकाधीन संशय मूलक प्रश्न, इसलिए विरोध के शंका के अधीन या संशय मूलक प्रश्न है राजा का, वो ज्योति कौन है जो आत्मना या आस्ते पल्ले कहा हुआ आत्मशब्द को क्या है, क्यों लोक में तो प्रसिद्धि यही है आत्मशब्द ने शरीर, और अतिरिक्त हो तो विरोध नहीं आएगा, यदि वही शरीर से ही शरीर के उपकार होना तो विरोध है, क्यों पूर्व में भिन्न ज्योति के द्वारा भिन्न के उपकार बताया अंत पर्याय एक ही होना, ये शंका है। समाधत्ते समाधान देते हैं आगे, आत्मशब्द श्लोके स्वयं प्रसिद्ध होने का वस्तु सु साक्षी बुद्धि शरीरांते स्वात्म बुद्धि समन्वयात करते, देखो आत्मशब्द अनेक वस्तु में है, शरीर में ही नहीं अनेक वस्तु में प्रयुक्त है आत्मशब्द, साक्षी से लेकर के शरीर तक, साक्षी को भी आत्मा कहते हैं, बुद्धि को भी आत्मा, मन को भी आत्मा, इंद्रियों को भी आत्मा, शरीर भी आत्मा, आत्मशब्द अनेक स्थानों में प्रयुक्त होता है लोग, ये बताया टीका में कहते हैं। प्रश्नान प्रश्न अनुत्थान शंका ध्वंसार्थ सकार, प्रश्न नहीं होगा, प्रश्न का उत्थान नहीं हो सकता कि इस शंका का ध्वंस करने वाला चकार है आत्मश्चक इत्यादि कहा था, आत्मशब्द समय च इसलिए है जो प्रश्न है उसका अनुत्थान शंका, प्रश्न उठना नहीं चाहिए ऐसी शंका का नाश करने वाला चकार है, प्रश्न उठ सकता है क्यों अनेक वस्तु में प्रयुक्त हो रहा है आत्मशब्द का, आत्मशब्द इसलिए कौन आत्मा है पूछना सही है, ये कहा प्रसिद्धिम फुटाई थी, प्रसिद्धि कहां देखा, साक्षी में कहा आत्मशब्द, बुद्धि में कहा, शरीर में कहा, कई जगह कहते हैं आत्मशब्द लोग, यस्मात आत्मशब्द है ना, आत्मशब्द अनेकार्थ संभव, जैसे आत्मशब्द में अनेक विषय संभव है, क्या क्या है, साक्षी बुद्धि इंद्रिय मन शरीर इत्यादि सब है आत्मशब्द के प्रयुक्त होते हैं, यस्मात आत्मशब्द अनेकार्थ संभव, अनेक अर्थ के संभव है, अनेक विषय संभव है आत्मशब्द, तस्मात बहुनाम एक से निर्धारण अपेक्षित है, ये बहुतों में से एक का निर्धारण करना चाहते हैं राजा जनक, कतम आत्मा करके डतमच प्रत्यय लगा के बोला है यहां, किम शब्द से डतमच यही कहते हैं निर्धारण अपेक्षित है, कतम यदि डतमच प्रयोग, डतमच प्रत्यय का प्रयोग किया कर किम शब्द से डतमच प्रत्यय करके कतमा बनाया गया है, कौन इनमें से कौन, अनेकों में से एक का निर्धारण करना हो तो डतमच प्रत्यय लगता है, दो में से एक का निर्धारण करना हो तो डतरच प्रत्यय होता है, किंतु तीन शब्द से ही होगा, किम यद तदो निर्धारण दो किम शब्द यद शब्द तत्शब्द, ये तीन से होता है, तीन है, और बा बहु नाम जाति प्रश्न डतमच कहा है, बहुतों में से एक का निर्धारण करना हो तो डतमच प्रत्यय होता है, कतम किम शब्द है किम यद तद, ये तीन होते प्रकृति इसके किम शब्द है, इसलिए डतमच का प्रयोग कर प्रयोग होना, यदि उगते अर्थ लिंग महा, इसमें हेतु बता दिया दत्तमच का ही प्रयोग किया, क्यों अनेक स्थानों में आत्मशब्द का प्रयोग होता है इसलिए पूछा जा रहा है कौन आत्मा है, दत्तमच इत्यादि कहा, दत्तमच प्रत्यय तस्मात बहुअर्थ स्यात्र संभवाद, यहां आत्मशब्द अत्र माने इस लोक में आत्मशब्द का अनेक विषय में प्रयुक्त तो होता है, शास्त्र के माध्यम से तो साक्षी में प्रयुक्त होता है आत्मा के लिए होता है, और लोक में बुद्धि में बोलते हैं, मन में बोलते हैं, इंद्रियों में बोलते हैं, शरीर में बोलते हैं, कई जगह बोलते हैं, इसलिए दत्तमच प्रत्यय का प्रयोग कर दिया, कहा कतमो भवता आत्मेति ज्योतिष विवक्षता, इनमें से कौन आत्मा है आपका जो ज्योतिष ज्योतिष रूप से कहा गया आत्मा कौन है, यह प्रश्न है, ये कहा आत्मशब्द, आत्मशब्द से अनेके अनेकेशु प्रयोगम दृष्ट्वा, आत्मा शब्द का अनेक स्थानों पर प्रयोग देख करके संशय वगैरह आ जाको। आत्मा शब्द से अनेकेशु अनेक स्थानों में अनेक विशेष विषयेशु अनेक विषयों में प्रयोग हम दृष्टि देखकर संशयवान संशय आना संशय करते हुए राजा। अब किसको आत्मा शब्द का आत्मना दिए ज्योतिष आस्ते में आत्मा शब्द किसको कहा गया पृच्छति फलितम कतम इत्यादि कहा कतमो भवत आत्मेति आप विवक्षित आत्मा कौन है इनमें साक्षी को कहा या आत्मना आस्ते के द्वारा या बुद्धि को कहा या इंद्रियों को कहा मन को कहा शरीर को कौन है आत्मा क्यों लोग में प्रसिद्धि शरीर में है और अन्य में भी बुद्धि आदि में भी प्रयोग होता है आत्मा का आत्मा शब्द नहीं करके वहां भी बोलता है मैं ज्ञानी हूं क्या बोलता है किस में प्रयुक्त हो गया ऐसा हो जाता है आत्मा शब्द कई स्थानों में प्रयोग है साक्षी में भी है तो कौन है आत्मा शब्द का प्रयोग वहां हुआ जो आत्मा ही वाश्य ज्योतिर्भवति में आया हुआ आत्मा शब्द कौन यही कहा जो भवता ज्योतिष तो ना आत्मा विवक्षित जो ज्योति रूप से आत्मा आपको विवक्षित है आत्मा ज्योतिष क्रिया करता है बोला आपने वह सकतम इति योजना वो आत्मा कौन है ये विवक्षा कर उत्तर मा उत्तर दे इति पृष्ठ इत्यादि का इति पृष्ठोनुमान है ना अविरुद्धम प्रतिपीपत ये जो राचार्य के द्वारा पूछा गया ना चतुर्थ पर्याय में जो पूछा गया पंचम पर्याय में पूछा गया वाणी भी शांत होने के बाद किस ज्योति से काम करता है व्यक्ति ऐसा कहने पर आत्मा ही वास्तव ज्योतिर्भवती आत्मा नहीं वास्ते इत्यादि कहा यही है तो वो अनुमान के द्वारा अविरुद्ध अर्थ बताया ही कहना चाहते हैं ठीक है कहते हैं इसको पूर्वोक्त अनुमान अविरुद्ध पूर्व में अनुमान के द्वारा सिद्ध किया था जहां यत्र यत्र क्रिया तत्र ज्योति ये सिद्ध करके आए थे पूर्वोक्त अनुमान अविरुद्धम आत्म ज्योतिर् यो अयम इत्यादि न मुनि राजानं प्रति स्पष्टम उक्तवान योयम विज्ञानमय प्राणी से हृदय अंतर्ज्योति यही है आत्मशब्द का अर्थ इसी ज्योति के द्वारा बैठते हमारे वाणी के भी शांत होने पर यही ज्योति से क्रिया करता है यहां अन्य ज्योति नहीं वहां कोई शांत भौतिक ज्योति नहीं है यही यहां योयम विज्ञानमय कतमा आत्म यदि प्रश्न हो गया उत्तर दिया योयम विज्ञानमय प्राणी से हृदय अंतर्ज्योति आगे तो ससमानसन इत्यादि बुद्धिवृत्ति के साथ होता हुआ वो दोनों लोग इस लोक परलोक में विचरण करता है वास्तव में विचार नहीं करता ध्याय दिवल लेला दिवल वास्तव में चलता नहीं है चलता जैसा हो जाता है घट जहां घटाकाश है घट को चल ले जाएंगे तो घटाकाश को गया हुआ सा लगता क्या है व्यापक आकाश को जाना संभव नहीं है किंतु घट के अपसारण क्रिया से यहां से वहां घट को ले जाते हैं तो घट के भीतर का आकाश भी गया जैसा लगता है क्या होता है क्या आकाश वहां नहीं था क्या यहां यहां खाली हो गया क्या आना जाना संभव नहीं उपाधि के क्रिया है वहां उपहित में प्रयोग हो जाता है इसलिए ध्यायति व लेलायति इत्यादि कहा ध्यान कर चिंतन करता जैसा होता वास्तव में चिंतन नहीं होता चिंतन के लिए तीन चाहिए चिंतक चाहिए चिंतनीय विषय चाहिए और चिंतन क्रिया चाहिए उस आत्मा में त्रिपुटी है ही नहीं क्यों जब चिंता नहीं है चिंतन नहीं है चिंतक भी नहीं बनेगा चिंतक जो कहा जाता है चिंत विषय के अधीन होकर और चिंतन क्रिया के अधीन होकर जो चिंतन भी नहीं है चिंतन भी नहीं है तो चिंतक कैसे बनेगा त्रिपुटी होना संभव नहीं ये सब बुद्धि अवस्था में होना है जो बुद्धि अवस्था में है बुद्धि वृत्ति में है वहां होना है सब बुद्धि के ऊपर अवस्था में सब संभव नहीं त्रिपुटी होना संभव नहीं है हम जब व्यावहारिक स्थिति में रहते हैं बुद्धि के घेरे में रहते हैं तो अथवा शरीर के घेरा हो बुद्धि घेरा हो मन के घेरे हो यहां होते हैं जब हमारे जीवन होता है तब ये त्रिपुटी होती है कर्ता क्रिया कर्म आदि त्रिपुटी उस स्थिति में है उससे ऊपर की स्थिति में जब होंगे हम वहां पर ये त्रिपुटी होना संभव नहीं है तो चिंतक भी नहीं बोला जा सकता गंता भी नहीं बोला जा सकता गंता भी गंतव्य और गमन क्रिया को लेकर के आक्षेप होता गंता क्या होता है गंतव्य स्थान और गमन क्रिया दो हो तो गंता कहा जाएगा उस आत्मा में होना संभव नहीं है क्या व लेला इवा लगा के बोले आश्रुति चिंतन करता जैसा चिंतन काम असली में बुद्धि का है उसके साथ तादाद में हो रखा है ज्ञान के कारण इसलिए आत्मा में चिंतन करता जैसा ये कहा और गमन करता जैसा गमन के क्रिया शरीर का या बुद्धि आदि प्राण का है चेष्टा उस चेष्टा आरोप हो गया प्राण के साथ तादाद होने के कारण अज्ञान के कारण इत्यादि है ये बताया है पूर्वोक्त अनुमान अविरुद्धम आत्मज्योतिर, पूर्वोक्त अनुमान जो था ना, जहां जहां क्रिया होती है वहां ज्योति होती है, वह अनुमान से सिद्ध किया था ज्योति, तो वही आत्मज्योतिर यहां पंचम पर्याय में आत्मज्योति ही अयम इत्यादि ना मुनि राजानं प्रति प्रश्न उक्तवान का, हाँ योयम इत्यादि द्वारा, योयम इत्यादि शब्द योयम विज्ञान में प्राण से हृदय अंतर्ज्योति इत्यादि के द्वारा राजा को स्पष्ट किया था याज्ञवल्क जी ने, आत्म शब्द करते यही है ठीक है, जो यह प्रसिद्ध है, जो अयम माने इदम, इदम शब्द ये ही जो यह या आत्मा, परोक्ष नहीं अपरोक्ष करके बोला, क्योंकि इदम शब्द का विषय अपरोक्ष होता है, अयम अयम माने इदम शब्द का प्रथमा ये वचन अयम है, ये जो आत्मा है एक ऐसा बोला ये कहा। आगे आगे टीका देखना, तो दो प्रश्न था यहां, कतमा आत्मा थी एक प्रश्न था, ये अज्ञान के कारण पूछा था, अथवा दूसरे बात को बोला था कि अथवा करके कहा था शरीर व्यतिरिक्त सिद्धे भी, शरीर से अतिरिक्त अनुमान से सिद्ध हुआ है, शरीर आत्मा नहीं हो सकता, अनुमान से सिद्ध कर दिया है शरीर से अतिरिक्त आत्मा सिद्ध होने पर भी, कर्माणि सर्वाणि विज्ञानवंती इव कहा था, हमारे इंद्रिया जो है ना चेतन जैसी हो रखे, सब ज्ञान वाले हो रखे हैं, चक्षु से जानना होता है, चक्षु जानती है अपना विषय को जानती है चक्षु, सब ज्ञानवान जैसे हैं, विवेकता आत्मा उपलब्धा आप कहते, फिर भी अब विवेक करके पृथक करके आत्मा को उपलब्धि करना मुश्किल है, यही है या यही इंद्रियों में है अथवा अन्य है, इसी का अतो अहम पृच्छामि कथम आत्मा, इसलिए मैं पूछता हूं इनमें से कौन आत्मा है अथवा इसे अतिरिक्त आत्मा है, ये इंद्रियों भी ज्ञानवान जैसे हो रखे हैं, तो इन्हीं में से कोई आत्मा है अथवा इसे अतिरिक्त है, यही है इस, तो इसके आगे की टीका चलनी है आगे, प्रकारांतरेण प्रश्न, दो प्रश्न है, अब दूसरे प्रश्न का अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं, अभी एक प्रश्न तो कतवा आत्मा इतना ही था, दूसरे क्या किया, इंद्रियों में से कोई एक है अथवा अन्य कोई है, यही है प्रकारांतरण प्रश्न, द्वितीय प्रश्न है ना उसी के आगे व्याख्या करते हैं, द्वितीय प्रश्न यही था शरीर व्यतिरिक्त सिद्धे भी यही ना, कर्माणि सर्वाणि विज्ञानवंती विवेकता आत्मनो अनुपलब्धत्वात् यही कहा था, इसी के बारे में कहा, अथवा द्वितीय प्रश्न का ही पल्लवन है यह, योयम आत्मा त्वया अभिप्रेता विज्ञानमय, जो विज्ञानमय विज्ञान प्राय आत्मा आप कहना चाहते हैं, माने यहां शंका करने वाले के मतलब ज्ञान ज्ञान पुंज ऐसा है, उत्तर देना है उत्तर में ज्ञान पुंज नहीं हो, विज्ञान माने बुद्धि है, बुद्धि बुद्धि प्राय ऐसा अर्थ है, तो ये योयम आत्मा त्वया अभिप्रेतो विज्ञानमय, जो आपको अभिप्रेत इष्ट है गुरुदेव, आपके द्वारा जो इष्ट आत्मा है विज्ञानमय आत्मा है, सर्वे इमे प्राण विज्ञानमय इव येषु प्राणेषु कथम, ये जो सारे के सारे प्राण माने इंद्रिया हमारी है ना, सब विज्ञानमय है, अपने अपने विषय को जानती है, सभी जानती है अपने अपने विषय को जानने वाले हैं सब, ये सर्वे प्राण माने इंद्रियाणी जितने इंद्रिया हमारे हैं सब विज्ञानमय इव, ये भी विज्ञानमय जैसे ही है, येषु प्राणेषु कथम, इन इंद्रियों में से आत्मा कौन है, यही ये प्रश्न हो सकता है, जैसे अच्छा प्राण हमें चार की टिप्पणी देखना, पहले संघी भूतेश तीन की टिप्पणी, चक्षुरादय तीन की टिप्पणी है, चक्षुरादि प्राण प्राण माने इंद्रिया है, सब ये विज्ञान वाले जैसे लग रहे हैं आत्मा, जैसे जैसे आत्मा ज्ञान ज्ञानवान है ऐसे ये विज्ञानवान लग रहे हैं, तो इनमें से कौन आत्मा, ये हो सकता यथा, जैसे दृष्टांत से समझाते इस बात को, यथा समुदितेषु ब्राह्मणेषु सर्वे इवे तेजस्विना कतमा येषु षडंग अभिदिति, माने अनेकों में से एक का निर्धारण करने के लिए दत्तवत् प्रत्यय लगाया जाता है, यही है यथा समुदितेषु ब्राह्मण, एकत्रित हुए जो ब्राह्मण लोग हैं, एकत्रित हो गए ब्राह्मण वहां, तो पूछा जाता है वहां सर्वे इमा तेजस्विना, सबके सब तेजस्वी हैं ब्राह्मण ये सबके सब, कतमा येषु षडंग वेद, इनमें से षडंग वेद कौन है, छह अंगों के सहित वेद का वेत्ता कौन है, व्याकरण आदि सब अंगों के सहित वेद वेत्ता कौन है, षडंग वेद छह अंगों के सहित वेद का ज्ञान हो वो कौन है, ऐसा पूछा जाता है, सबके साथ तेजस्वी तो है मारे पठित है ये ब्राह्मण लोग, फिर इनमें से षडंग वेत्ता कौन है, जैसे पूछा जाता है कतमा करके पूछा जाता है अनेकों में से एक निर्धारण के लिए, ठीक इसी प्रकार यहां भी अनेक हैं ज्ञानवान, इंद्रिया अनेक बने हुए हैं ज्ञानवान जैसे हैं, तो इनमें से कौन आत्मा है पूछा गया, एक चार में कहा संघीभूत एकत्रित हुए ब्राह्मणों में, यही अर्थ है। पूर्वस्मिन व्याख्या है, दो व्याख्या है, पहले वाला व्याख्या क्या है कतमा आत्मेति, इतना मात्र है। दूसरी व्याख्या में क्या है कतमा आत्मा इति प्राणेशु, कतमा आत्मा प्राणेशु इति ऐसा होगा, यही कहना था। पूर्वस्मिन व्याख्या में कतमा आत्मा इति, यही पहले वाला व्याख्या जो है इसमें, पहली वाली व्याख्या में कतमा आत्मा इति एतावद एव प्रश्नवाक्यम, प्रश्नवाक्य इतना ही होगा, क्या होगा कतमा आत्मा, कौन है आत्मा, इतना ही होगा। योयम विज्ञान वही थी प्रतिवचन, और उत्तर होगा योयम विज्ञान वह प्राणेश हृदय अंतर्ज्योति, ये उत्तर, ये प्रतिवचन होगा, पूर्व पूर्व व्याख्या की बात है, पूर्व पूर्व यही होगा। द्वितीय तु द्वितीय क्या है यहां, शरीर व्यक्ति सिद्धि करणानी विज्ञान बनती विवेकतः आत्म अनुपलब्धत्वात् अतो हम पृछामि कतम आत्मा इत्यादि कहा यहां, तो यहां क्या लेना द्वितीय व्याख्या में कहा प्राणेशु इति एवं अंतम प्रश्नवाक्यम, कतम आत्मा प्राणेशु इति यहां तक जाना प्रश्नवाक्य में, पहले वाला तो कतम आत्मा इतना ही हो गया, और दूसरे व्याख्या में होगा प्राणेशु तो इन प्राणों में इंद्रियों में कौन आत्मा है वहां जाना, ऐसा है दो व्याख्या में प्रश्न जोड़ना, वही प्राणेशु कतम आत्मा ऐसा जोड़ना, योयम विज्ञान में तो उत्तर में आएगा आगे, यही है विज्ञानमय है, वही कुनी के इंद्रियों में लग जाएगा, विज्ञानमय है यह कतम आत्मा इत्यादि। अथवा अथवा क्या कहते हैं सर्वम एव प्रश्न वाक्य, सब मिलाकर प्रश्न वाक्य है, ऐसा भी हो सकता है प्रश्न वाक्य विज्ञानमयो हृदय अंतर ज्योति पुरुष कतम, यहां तक होगा कतम आत्मा विज्ञानमयो प्राणेशु अंतर हृदय ज्योति कतम, कौन है वो, ये सारा प्रश्न वाक्य में डालना, अथवा कतम आत्मा में के लगाना है प्राणेशु हृदय अंतर विज्ञानमयो प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति कतम आत्मा, ये सब प्रश्न वाक्य में हो सकता है। कहा योयम विज्ञानमय इति एतस्य, योयम विज्ञानमय शब्द जो है ना योयम विज्ञानमय ये शब्द से, ये शब्द ये जो शब्द है ये विज्ञानमय है, निर्धारित अर्थ विशेष विषयत्व, इसका अर्थ निर्धारित विषय होता है, क्यों इदम शब्द का प्रयोग है, यत शब्द इदम शब्द दोनों है, योयम विज्ञानमय में यह इदम, इदम का अयम बना हुआ है, इसका निर्धारित विषय विशेष होता है, इदम कहने से दूर नहीं है विषय, यही सामने है ऐसा बोला जाता है, निर्धारित अर्थ विशेष विषय तुम निर्धारित है विषय प्रयोजन जो विशेष है वैसा विषय को करने वाला शब्द है योयम विज्ञान वह शब्द, एक एक नंबर टिप्पणी का निश्चित आत्मरूपार्थम, निश्चित स्वरूप बताने वाला अर्थ परत्वम, इदम शब्द लगा हुआ है योयम अयम इदम है, यह शब्द इदम शब्द घटितत्वात्, यह शब्द और इदम शब्द घटित है योयम विज्ञान वह शब्द, यत और अयम जो इदम का है जो घटित होने से कहा, और कतमा आत्मा इति, कतमा आत्मा में कैसा होगा योयम विज्ञान वय में तो स्पष्ट अर्थ है, और कतमा आत्मा इति क्या इति शब्द से जो कतमा आत्मा इति में आया हुआ इति शब्द है, जो इति शब्द है कतमा आत्मा इति इति है जो प्रश्न वाक्य पर समाप्त अर्थ, प्रश्न वाक्य समाप्त होगा, यही है योयम विज्ञान वय कतमा आत्मा, यही होगा ये कहा परिसमाप्त। विवेद संबंधम अंतरेण युक्तम इति, इति को व्यवधान पूर्वक संबंध नहीं होगा, सीधा सीधा साक्षात संबंध कर आत्मा के साथ, इति कृत्वा कतम आत्मा इत्येवम अंतम प्रश्नवाक्यम, कतम आत्मा यहीं तक प्रश्नवाक्य, योयम इत्यादि परम सर्वम प्रतिबद्धम निश्चित है, इतना ही निश्चय होता है कि दोनों व्याख्याओं विचार करने पर कतम आत्मा एक प्रश्नवाक्य और योयम विज्ञान वय प्राण से हृदय अंतर्ज्योति उत्तर वाक्य, ये निश्चय होता है, ये कहा। दो नंबर टिप्पणी में कहा भिन्न क्रमत्व अंतरेण, माने साक्षात संबंध बनाना आत्मा का, आत्मा इति का संबंध आत्मा के साथ साक्षात करना, माने विपरीत नहीं करना, पूर्वापर भाव नहीं करना, टीका से देखना सप्तमर्थम कथा यदि कहते हैं प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति है ना, प्राणेशु सप्तमी है उसके अर्थ कहते हैं योयम त्वया अभिप्रेतो विज्ञानमय स प्राणेशु मध्य कथम स्यात्, यही है तुम्हारे द्वारा जो विज्ञानमय आत्मा अभिप्रेत इष्ट है गुरुदेव वह ये इंद्रियों में कौन कथम, प्राण माने इंद्रिया है प्राणेशु, यही है सप्तमी प्राणेश मध्य इनमें से कतम स्याद कौन होगा आत्मा निर्धारण के लिए है। तेपि ही विज्ञानमय इवा भांति कहते हैं, वो इंद्रिया भी तो विज्ञानमय जैसे लगते, जैसे आत्मा विज्ञान विज्ञान पुंज है, विज्ञानमय है, विज्ञान प्राय है, प्राचुर्य अर्थ में बैठ होता है विज्ञानमय आत्मा में, विज्ञानमय बोलते समय में मारे प्राचुर्य अर्थ में बैठ कर दिया जाता है विज्ञान का पुंज है, किंतु बुद्धि के लिए विज्ञा है अन्य विज्ञान करना पड़ेगा, कारण कारण कारक में करना पड़ेगा, और ज्ञान के लिए विज्ञान बनाए भाव में करना होगा, लूट प्रत्यय एक ही है, आत्मा के लिए करना हो विज्ञान बनाना हो भाव में लूट करना पड़ेगा, और बुद्धि के लिए करना हो तो करण में करना पड़ेगा, जानने का साधन को विज्ञान कहा जाता है, और जानना रूप जो होता है आत्मा है वो भाव, ये कहना है। तो इंद्रियों में भी चला जाएगा, यही है योयम तो या अभिप्रेत हो विज्ञानमय, आप विज्ञानमय आत्मा को बोलना चाहते हैं, वो विज्ञानमय है प्राणेशु मध्य जो इंद्रियों में से कतमस्या तेपी ही, माने इंद्रिया भी जो प्राण है, प्राण माने ते माने प्राण अभी विज्ञानमय इव भांति, वो भी तो विज्ञानमय जैसे ज्ञानी ज्ञान प्राय देखा जाता है उनमें, व्यापन विषयों का ज्ञान होता है उनमें, किन में इंद्रियों में, स्वभावतः नहीं वास्तव में आत्मा के सान्निध्य से है, यहां पर तो दिख रहा है सामने, सामने इंद्रिया काम कर रही है अपने जानकारी ले रही है, दिखता है ये का विज्ञान भाई भांति। पांच का विज्ञान रूपा मैं माने विज्ञान स्वरूप दिखते हैं इंद्रिया भी, जानकारी है उनको, इनमें से कौन आत्मा है एक प्रश्न हो सकता है। उक्तम अर्थम दृष्टांत बुद्धो आरोप है कि जो बताए गए अर्थ है ना उसको माने एक का निर्धारण करना, जहां बताया उसको दृष्टांत देकर बोलते, जैसे अनेक ब्राह्मण एकत्रित हुए तो वहां कोई प्रश्न करता है, सबके सब तेजस्वी है पठित है, ये ब्राह्मण ब्रह्मचर्य है ब्रह्मवर्चस्व इनमें है, किंतु इनमें से सड़ंग वेत्ता कौन है जैसे पूछा जाता है, इसी प्रकार ये सबके सब विज्ञानमय है इंद्रिया, इनमें से कौन है आत्मा ऐसा पूछा जा रहा है। एक यथा इत्यादि का यथा समुदेशु ब्राह्मणेशु सबके सब संघीभूत जो ब्राह्मण है एकत्रित ब्राह्मणों में कहा जाता है कि सर्वे मा तेजस्विना सब ब्रह्मवर्चस्व तेज से युक्त है, माने जो वेद पढ़ने के द्वारा जो तेज तेजस माने तेजस तो आता है उसको कहते हैं ब्रह्मवर्चस्व तेज। ठीक है, हमें कहते हैं व्याख्यान और अवान्तर विभाग, पूर्व व्याख्या और दूसरी व्याख्या, कतम आत्मा एक व्याख्या, दूसरे में प्राणेशु अंतर प्राणेशु कतम आत्मा दूसरी व्याख्या, ये दोनों व्याख्या में कुछ विभाग दिखाते हैं। पूर्वस्म में व्याख्या ने कतम आत्मा यदि यथावत एवं प्रश्नवाक्य, पहले वाली व्याख्या में कतम आत्मा इतना मात्र प्रश्नवाक्य है, योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर ज्योति सब उत्तर वाक्य है, और द्वितीय तु व्याख्या ने द्वितीय व्याख्या में प्राणेशु इति एवं अंतम प्रश्नवाक्य कतमा आत्मा इति प्राणेशु यहां तक प्रश्न वाक्य होगा, और योयम विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति आदि उत्तर वाक्य होगा, ऐसा समझना का हृदय इत्यादि प्रतिवेदन, ऐसे हृदय आदि उत्तर होगा द्वितीय वाक्य में, किसमें द्वितीय वाक्य प्राणेशु तक तो प्रश्न वाक्य और हृदय अंतर्ज्योति आदि उत्तर वाक्य होगा प्रतिवेदन होगा कहा। पक्षांतर महा तीसरा पक्ष दिखाते हैं अथवा कहा अथवा सर्वमेव प्रश्नवाक्यम, यहां तक सब प्रश्न वाक्य ही है, सर्वस्य प्रश्न के वाक्य में योजना सबके सब प्रश्न मानने में वाक्य की योजना करते हैं विज्ञानमय इत्यादि विज्ञानमय हृदय अंतर्ज्योति पुरुष कतम इति हेतु, यहां तक प्रश्न वाक्य है। योयम विज्ञान इति तस्य आगे बोलना चाहते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ससमानसन इत्यादि प्रतिदान, जब सबके सब प्रश्न वाक्य में करते तीसरी व्याख्या ऐसा करेंगे कतमा आत्मेति योयम विज्ञानमय प्राणेशु हृदय अंतर्ज्योति, यहां तक प्रश्न मानेंगे तो क्या होगा उत्तर ससमानसन उभवलोको अनुसंचरति, यहां से होगा ध्यायति व लीलायति उत्तर होगा तृतीय पक्ष ने कहा। आगे ठीक हम कहते हैं द्वितीय तृतीय पक्ष और अरुचिम सूचयन आद्यम पक्षम अंगीकरोति, अब भाष्यकार क्या कर द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष में अरुचि स्वीकार करते हुए प्रथम पक्ष कतमा आत्मा इतना ही इसको एक ही पक्ष को लेकर चलते हैं आगे, प्रथम पक्ष को लेकर चलते हैं कहा स्वीकार करते हैं योयम इत्यादि कहा, योयम इति आत्मना प्रत्यक्षत्वात् निर्देशः, प्रत्यक्ष हो रहा है इदम शब्द का प्रयोग हो रहा है, योयम यह अयम इदम शब्द का प्रयोग है, प्रत्यक्ष का निर्देश कर रहे हैं आत्मा को, योयम इति आत्मना प्रत्यक्षत्वात् प्रत्यक्ष होने से इंद्रिय से उपदेश है। विज्ञानमयो विज्ञानमय कहा आत्मा को, योयम विज्ञानमय या विज्ञान शब्द का प्रयोग, विज्ञान प्राय या विज्ञान प्राय माने मय माने मयट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में है, यही है विकार अर्थ में नहीं प्राचुर्य अर्थ में मयट है विज्ञानमय विज्ञान प्राय। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा बुद्धि सदृश हो, बुद्धि उपहित इति आवत, यही है विज्ञान माने बुद्धि है यहां और मैट लगाए माने बुद्धि में उपहित, जब बुद्धि के जैसा जैसा वो कार्य करे वैसा करने वाला, यह है यहां विज्ञान में एक अर्थ बुद्धि विज्ञान, बुद्धि विज्ञान उपाधि संपर्क बुद्धि रूपी जो विज्ञान है यहां कर्मधारे करना जो बुद्धि ही विज्ञान है, बुद्धि असौ विज्ञान से कहा बुद्धि ही विज्ञान है, बुद्धि रूप उपाधि विज्ञान माने उपाधि के द्वारा उपाधि संपर्क बुद्धि रूप जो विज्ञान है वो उपाधि है आत्मा की यहां उपाधि संपर्क अविवेकात अज्ञान के कारण संपर्क हुआ है उपाधि के साथ संबंध विवेक से नहीं, अविवेकात अविवेक से विज्ञानमय यदि उच्चते आत्मा को विज्ञानमय कहा जाता है, बुद्धि रूपी जो विज्ञान बुद्धि विज्ञान रूप उपाधि है उसके संबंध होने से अज्ञान के कारण आत्मा को विज्ञानमय कहा जाता है। बुद्धि विज्ञान चार नंबर बोल दिया माने धी रूप विज्ञान उपाधि माने धी माने बुद्धि है तद बुद्धि रूप जो विज्ञान है, विज्ञान क्यों कहना विज्ञान थे अनित विज्ञान उसको विज्ञान कहा जाता है जिसके द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा जाना जाता है बुद्धि, इसलिए विज्ञान कहा गया उसको जिससे कर्ण कारक में लूट प्रत्यय समझ रहे हैं। और आत्मा को विज्ञान शब्द आएगा जहां भाव में विज्ञान थे विज्ञान जान जान जानना होता है इसलिए विज्ञान का जानकारी है, यही कहना है। बुद्धि विज्ञान संप्रक्त ही एवं ही यस्मात उपलब्धि, क्योंकि आत्मा की उपलब्धि आत्मा है किंतु केवल आत्मा की उपलब्धि नहीं होती, बुद्धि रूपी विज्ञान के साथ ही आत्मा की उपलब्धि होती है। जैसे अग्नि है ना, केवल अग्नि की उपलब्धि नहीं होती, इंधनारूढ़ अग्नि की उपलब्धि होती है, ईंधन के बिना अग्नि की उपलब्धि नहीं हो सकती, ईंधन के साथ ही होती है, चाहे काष्ठ आदि कोई भी ईंधन हो उसके साथ ही अग्नि की उपलब्धि होती है। अग्नि भिन्न सी वस्तु है किंतु उपलब्धि उसके साथ ही होती है, इस पर आत्मा की उपलब्धि बुद्धि के साथ होती है, अकेले आत्मा की उपलब्धि नहीं होती संसारी दशा में, एक आना जा रहा है। बुद्धि विज्ञान संप्रक्त ही एवं ही यस्मात उपलब्ध्यते आत्मा, जैसे कि आत्मा की उपलब्धि होती है कैसे बुद्धि के द्वारा संपर्क संश्लिष्ट होता हुआ ही होता है उपलब्ध आत्मा। राहु रूप चंद्रादित्य संप्रक्त कैसे, राहु एक ग्रह है, केवल राहु का दर्शन कभी होता नहीं है, चंद्रमा के साथ और सूर्य के साथ में संपर्क करके ही राहु का दर्शन होता है, ग्रहण बोलते हैं ना, वो राहु सूर्य चंद्र को पकड़ता है तो ग्रहण कहते हैं, किंतु अकेले राहु का दर्शन होता नहीं कभी, सूर्य और चंद्र के साथ ही होता है। इसी प्रकार बुद्धि के साथ ही आत्मा उपलब्धि होती है, जैसे राहु की उपलब्धि सूर्य अथवा चंद्रमा के साथ ही होता है, अकेले यद्यपि सूर्य चंद्र से पृथक है वो फिर भी उपलब्धि उसके साथ ही है। इसी प्रकार बुद्धि के साथ ही आत्मा की उपलब्धि है संसारी दशा में, केवल आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है, क्यों मैं करता हूं भोगता हूं ऐसे ऐसे बोल के उपलब्धि होती है इसमें, ठीक है। बुद्धि विज्ञान एक बुद्धि विज्ञान संप्रक्त है वही अस्मात उपलब्ध थे, राहु इव चंद्र आदित्य संप्रक्त, जैसे चंद्र आदित्य संपर्क करके ही राहु के दर्शन होता है, नहीं तो उपलब्धि नहीं होती राहु की, ठीक इस प्रकार है। पांच की टिप्पणी बता दिया है बुद्धि विज्ञान संप्रक्त असंग उदासीन से प्रतिचो वस्तुत तत् असंबंधो भी, असंग उदासीन है आत्मा, असंग है उदासीन है बुद्धि के साथ कैसे असंग करे, ऐसा होने पर वास्तव में संबंध नहीं है बुद्धि के साथ, वास्तविक संबंध नहीं, क्यों असंग है वो, असंग हो नहीं सच्चे कहां संबंध करेगा बुद्धि के साथ। असंग उदासीन से प्रति जो जो असंग है उदासीन है जो यह आत्मा प्रति माने आत्मा इसका वस्तुतः तद असंबंध हो भी, वास्तव में बुद्धि के साथ संबंध न हो न होने पर भी सभी कल्प माने कर्तृत्व आदि प्रतीति, जो आत्मा में कर्तृत्व आदि की प्रतीति हो रही है ना, मैं करता हूं भोगता हूं तो तत्संपर्क आदि हो बुद्धि के संपर्क से ही है, यही है अज्ञान के कारण ऐसा हो जाता है। एक तन्मयता तन्मयता इसलिए विज्ञानमय तो आ गया आत्मा में, क्या आ गया विज्ञानमय तो आ गया तन्मयता, अतो यथोक्तस्य तस्य बुद्धि असंबंधात, यथोक्त जो आत्मा है असंग उदासीन आत्मा उसका बुद्धि असंबंधात, बुद्धि के साथ संबंध से न विज्ञान वेता इति उक्तम अवास्तव, ये आत्मा में विज्ञान वेता नहीं हो सकती कहा, किसी ने कहा वो खंडित हो गया, विज्ञान वेता आ सकता उपाधि के कारण, स्वतः न होने पर भी विज्ञान वेत्व आ जाता है आत्मा, अज्ञान दशा में ऐसा हो जाता है, अन्य का धर्म आरोप होता है ये कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं देखो भाई बुद्धि ऐसी चीज है जिसके बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, बुद्धि ही सर्वार्थ करणम, सभी प्रयोजन को सिद्ध करने वाली बुद्धि है, सबका कारण है वो, जिसके बिना कोई कार्य हो नहीं पाएगा, बुद्धि ही संसारी अवस्था में बुद्धि ऐसी चीज है, सभी को कारण वही है, साधन वही है, सब कुछ करने का साधन वही है, बैठना उठना खाना पीना सोना बुद्धिपूर्वक ही होता है, बुद्धि के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, सर्वार्थ करण सभी प्रयोजन का कारण है वो, साधन है, बुद्धि ही सर्वार्थ करणम, जैसे तमसी प्रदीप पूर्ववस्थित, तमसी व प्रदीप पूर्व अवस्थित, कैसे अंधकार के लिए सब कुछ कार्य करने का साधन क्या है, प्रदीप है, जो सामने तब प्रदीप होगा उसमें कोई भी कार्य कर सकते हैं आप, प्रदीप के बिना अंधेरे में कोई कार्य नहीं कर सकते, इसी प्रकार आप कोई भी कार्य करें बुद्धि के बिना नहीं कर सकते, जैसे अंधेरे में कोई कार्य करना हो तो सामने प्रदीप चाहिए, दीपक चाहिए, दीपक के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, जो भी कार्य करना हो दीपक के सहारे करते हैं, इस प्रकार जागृत आदि अवस्था में कोई भी कार्य करना हो बुद्धि के बिना नहीं होता, सर्वार्थ करना है वो सबके लिए करना है, साधारण करना है सबके लिए है बुद्धि, सर्वार्थ करणम छह की टिप्पणी बता दिया, सर्व विषय प्रति साधारण, किसी भी विषय को जानकारी लेने बुद्धि के बिना नहीं होता, सभी विषयों प्रति साधारण करण है वो, चक्षुरादि इंद्रिया तो एक एक विषय के कारण होते हैं, क्या होते हैं, हाँ दूसरे विषय नहीं जानते, बुद्धि के बिना न चक्षु काम कर पाएगी न श्रोत्र न तो कोई भी काम नहीं करते, सभी के कारण है वो बुद्धि, ऐसी स्थिति है। मनसा हे वही पश्यति मनसा श्रीमती उत्तम कहा, यह तमसी व यहां ये पहले दे चुके हैं दृष्टांत दे चुके हैं, यहां ज्यादा छप गया लगता है, मनसा ये भी पश्यति मनसा श्रुति उत्तम, प्रथम अध्याय में कह के आए, देखो मन से ही सुनता है मन से ही देखता है इत्यादि कहा, पहले कहा मनसा एवं ये पश्यति देखता है और मनसा श्रुति मन से ही सुनता है, ऐसा आया प्रथम अध्याय में, इसी में प्रथम अध्याय में कहा था, सात नंबर ने बता दिया है, नंबर दे दिया है 1 5 3 पंचम ब्राह्मण था ना, इसमें कहा था प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के तृतीय कर्णिका में कहा था, मन मन मन बुद्धि एक ही चीज है, बुद्धि कह रहे थे मन बोल दिया अभी एक ही है, सबके लिए कारण है वो, बुद्धि विज्ञान आलोक विशिष्टम ये भाई सर्वम विषय जातम उपलब्ध, बुद्धि रूपी जो विज्ञान है उसका जो आलोक है, बुद्धि रूपी विज्ञान रूपी जो आलोक है उसके विशिष्ट होकर के सभी विषयों का उपलब्धि होती है, यदि बुद्धि नहीं मन नहीं है तो कोई विषय उपलब्ध होगा ही नहीं, पूर्वस्थित प्रदीप आलोक विशिष्टम इव तमसी का, जैसे अंधकार में किसी विषय को प्राप्त करना हो तो कोई भी वस्तु प्राप्त करना अंधेरे पे क्या चाहिए, सामने प्रदीप चाहिए, उसी कोई भी विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध कोई भी प्राप्त करना हो विषय प्राप्त करना हो बुद्धि के बिना नहीं होता, द्वार मात्राणी तो अन्य करणानी बुद्धे, बुद्धि के प्रदान फिर अन्य इंद्रिया किस लिए, कहते वो केवल माध्यम है, तो देखना सुनना का अंतकरण का है, ये सब इंद्रियों तो माध्यम है, केवल इनके माध्यम से वो देखते हैं सुनते हैं, कौन देखते हैं, ये दरवाजे हैं सभी इंद्रियां, सभी विषय को उपलब्धि करने वाले बुद्धि है, द्वार मात्राणी तो अन्य करणानी, अन्य कर्ण जो श्रोत्राधिकरण जितने चक्षुराधिकरण है ये तो द्वार मात्र है, दरवाजे हैं, ये उसको बाहर जाने के दरवाजा है सब, बुद्धि बुद्धि का द्वार है कहा, एक नंबर टिप्पणी का दिवृत्ति बुद्धिवृत्ति के दरवाजे हैं सब, तस्मात तेरे में विशेष्यते विज्ञान वेति, इसलिए इसी कारण से तस्मात दो नंबर का कर्णेशु बुद्धे प्राधान्यात, कर्णों में बुद्धि की प्रधानता होने से तेरे में विशेष्यते विज्ञान वेति, इसलिए कारण से प्रधान होने से ही विशेष विशेष कह दिया, यहां विज्ञान वय शब्द से बोल दिया, बुद्धि को क्या बोला, इंद्रियों को नहीं बोला, उसको विज्ञानमय शब्द का प्रयोग कर दिया, इसलिए उसी बुद्धि के द्वारा आत्मा को विज्ञानमय बोल दिया, यहां विज्ञान प्राय आत्मा हो रहा है, विज्ञान बुद्धि है और तन तत्प्राय हो रहा है, उसके नकल करता है ये बताया, ठीक है फिर करके समय हो गया है रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओ